kanta hau entzunta gehienak jakingo dute zein etorri den. Bueno, zein etorri den ez bai. Ze elkartetik etorri den, ez? Bai, baina bueno, Jurtiurreko norbait etorri dela segurua da. Bai, bai, bestela ez genuke hain musika elektronikoa jarriko. Grazie Portugal, kaixo. Kaixo egunon. Egunon. Bueno, ba, zertaz hitz egingo dugu Garazekin, euskera zerosi nahi dut, kanpainan jarri du martxan Jurtiurre euskaltzaleon bilguniak, Iturri Merkatari elkartiak, eta Oiartzungo udalak, ez da Garazi? Bai, alaxe da. Baina zer da, euskera zerosi nahi dut edo elebietan erosi nahi dut? Ez, euskeraz. Ah, bale. Guk bueno, euskeraz erosi nahi dugu. Vale. Amargarren urte hurrenan barruan, beste ekimen bat izango litzateke hau, urtia bukatzeko, nondik noa sortu zen ideia, Garazi? Ba, bueno, amargarren urte hurrenan ongi santzun bezala, lanketakin, bueno, gai diferentik landu nahi izan dutugu, herriko ere mu diferentik ikutxu, eta horren hartin, ba, bueno, merkatariak eta hostalariak kin zerbait egin nahi genula, siratik nahiko argi genun. Orduan, ba, pixkanaka juntzen forma ematen, hasi ginen Iturrikoakin eta bai udalakin, ba, bueno, harremanetan ia zein posule genuen, guk ikusten genuen hau ia intziteken, eta azkenin, ba, hola iritsi da, euskera zerosi nahi dut. Mm-hmm. Ekimena martxan jartzea. Bueno, euskera zerosi nahi dut, izenak beak esaten du gehien bat, baina bueno, jendiak ze inberko du? Ba, euskera zerosi. Gauza simplia eta gustagarria gaina, euskaldunantzak. Baita nola inberdu ba, euskera zerosteko. Bueno, gauza da guk eskaintza egin genula, merkatari eta hostalari guzia egin genien, bueno, ekimen honetan parte hartzeko eskaintza, bino baldintza zen, zerbitzua euskeraz emateko preste onbertzutela beraiek. Uh-huh. Orduan, oitatik batzuk animatu dira, eta establezimendu horietan, herritarrak euskeraz erostetik eukiko du aukera bazozketan parte hartzeko. Hoi da, ze guain arte ez dugu, aipatu gauza da, bueno, euskeraz erosi nahi dut, hoi egunerokoan inberko litzakena, baina kanpaina honek eta euskeraz eroste horrek saria eukiko dula. Bai, oan gontan bai. Borondatez eskatu genien bueno, parte hartu nahi zutenak, edo amargarren urte hurren hau Jurtiurrena ospatu nahi zutenak, ba, ekarpenen bat, bakotxak beretik eta beak ikusten zuna edo aukera zakana, eta hola xosatu dugu, ba, bueno, opari xorta bat, eta hoi izango da geho, ba, bueno, salerosketa harreman horiek euskeraz bizituzten herritarrak irabazial izango dutena. Orduan, jendiak, bueno, aipatu minio lehen oztikan ze inberko duen, guazen esatea 11 establezimentuk parte hartuko dute, albistetan ez ditugu irakurri luze jotzen dulako, baina aipatuko ditugu zein izan du dien. Bai, izan du dia, bueno, Aialde kafetegia, Baobab denda, Berezi janari denda, Elorsoro kiroldegiko kafetegia, Garbine edergintza zentrua, Izaro arrandegia, Lizar arategia, Lurzaina belarden da, Martin arategia, Museo del Bino Taberna eta Txintxosta ilapaindegia. Uh-huh. 11 hoik animatu zin, ekimenin parte hartza. Eta 11, behin 11 hoita jun, eta euskeraz eskatu ezkio, txartel bat bete berkoa. Hoi da. Bertakuk eman goiete txartel bat, ba, bueno, izenakin eta beraiekin kontaktun jartzeko telefonukin, eta buzoitxo batea, establezimenduetan dauden buzoitxo batea bota berko dute, ba, beraien datuan papertxua, eta hoi izango da geho, azaroan hoi abenduan 26an ingo dugun zozketan, basaritxu ateko dugun papera. Haina aukera ezin hobia, hemen herriko dendatan eta erosi ezkio gabonak ate joka ditugun honta, babitu. Hoi da. Oparilla eostea jun, eta gaina oparilla irabazteko aukera, ez? Bai, hoi da, bai, gaina erabaki genuen inberrian saski potolo bat edo osatu berrian nahio izan dugu, ba, bueno, helburua denez, ba, bai establezimendu hauen, ba, bueno, zerbitzu euskeraz eskaintzen duten hoi zoriontzia, indartzia, eta herritarrak euskeraz erostea animatzea, azkenin parte hartzeko ekimen bat da. Orduan sariare alik eta jende gehienan artean zabaltzea erabaki dugu. Orduan sariak izango dira izan berrin denak eman dutena saski batin, bakotxak eman dunak sari bat eukiko du. Mm-hmm. Orduan, sari duen asko denantzat izango dira. Esango dugu, bueno, abenduan 26an, Xan Esteban Eunez, ingo dela zozketa, eta jendea izango, eta nola kristu ingo teute zozketa. Bai, irratian, hemen txe ingo gu. Ba, hoi da, hemen ingo dugu. amargarren urte hurrena, eta bueno, abuztuko xaniste banetan, ba, txupinazoa bota genunez, ba, bueno, ba, berri izango dugu txupinazo moment. Oitako, oida. Txupinazo moment. Bai, zerbait beresila antolatuko dugu egun hortako, eta bueno, etorri nahi dunak eskuin usentia izan nahi dunak, atiak erekia, jo egun hortan, eh? Hoxe, inozente izan behar dalar, eh? Oida. Eta hortxe, ba, aukera ezin jobia, Olentzero opariak jaso, urrengo egunean irrati entzun, eta bitu opari gehiago, eta... Bai, hori da, hori da. Uste, bueno, nahiko argi gehiatu dela, xinplia dela, herritarrak, ba, hortxe, animatu, garezi? Bai, bai, gure aldetik, txurtxurretik, bueno, animatzia, ba, bueno, ekimen hau aitzaki bada, ez, bazkenin beste arrazoi bat edo beste aliziente bat eukitzeko, ba, bueno, harreman horiek euskeraz, izate bidean, orduan animatu bai 11 establezimendu hauetan eta zerbitzu euskeraz eskaintzen duten guzitan herritarrak ba euskeraz erostea eta establezimendua ba bueno, zerbitzua euskeraz emateko urratsak ematea. Bueno, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi zuen, ustet argi gehatu zaigula denai. Bai, nik uste bai. Zozketa abenduan 26an hemen Oiartzun irratian ingo dugu, Garazi Portugal, eskerrik asko. Bai, eskerrik. Aio. Aio. Atzo txur-txur, gaur txur-txur, beti guaz txur-txur, euskaltzale ondilgune. Normalkuntza lur mutur, pausoz pausoz ur, iurgunez biurgune. Atzo txur-txur, gaur txur-txur, beti guaz txur-txur, euskaltzale ondilgune.